rost. Artista olandeză care a cucerit topurile muzicale europene, Caro Emerald, revine în România într-un concert special de mărțișor. Vino pe 28 februarie la Sala Palatului și bucură-te de ritmurile groovy jazz și electro swing, aduse de Caro Emerald și trupa sa, într-un show live de excepție. Biletele sunt disponibile pe eventim.ro și în magazinele partenere. Un eveniment organizat de eMagic, recomandat de Europa FM. Ascultați Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine ai venit, Iorgu! Bună ziua, bine v-am găsit! Șeful Serviciului Supraveghere Rutieră, sectoarele 1, 2 și 6, Emanuel Vornicu, a fost eliberat din funcție, este șeful polițistului acuzat de pedofilie. Cercetarea disciplinară a șefilor de schimb privind modul de instruire la intrarea în serviciu a polițiștilor rutieri, precum și a psihologului unității cu privire la activitatea desfășurată. Toate testele psihologice pentru polițiști vor fi regândite, anunță șeful Poliției Române, care vrea un control la brigada rutieră. A început restituirea taxelor autoplătite de români pe cale administrativă. Taxa specială, taxa pe poluare și taxa pentru emisiile poluante se vor achita în perioada ianuarie-31 decembrie 2018. Pregătiți buzunarele, avem de plătit taxe locale mai mari de anul acesta. Facem un tur imediat prin Pitești, Craiova, Piatra Neamț, Roman și Constanța. Pentru 2018, impozitul pe casă crește cu 25%. Scandalul din PSD la agită și pe șeful ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu și-ar fi întrerupt vacanța și a revenit în București pentru a se lămuri în legătură cu situația guvernului, anunță surse politice. Cred că am asistat la cea mai vizibilă fisură între liderii Partidului Social Democrat și Liviu Dragnea. Ninsori și frig neobișnuit în Maroc și controverse în China pe seama locurilor de parcare speciale pentru femei. Prognoza meteo pentru început. La această oră plouă slab sau burnițează pe arii restrânse în Oltenia și Muntenia. Este vânt în jumătatea sudică a țării, în Banat, în sudul Transilvaniei și pe crestele montane. Maximele termice vor fi astăzi între 2 grade în nordul Moldovei și 15 în dealurile Crișanei. În București acum 6 grade, maxima va fi în jur de 7. Șeful Serviciului Supraveghere Rutieră, sectoarele 1, 2, 6, Emanuel Vornicu, a fost eliberat din funcție, este șeful polițistului acuzat de pedofilie. Poliția va sesiza parchetul general în cazul copiilor agresați sexual în lift pe 5 ianuarie într-un bloc din cartierul Drumul Taberei. Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt, Poliția Română. S-au discutat următoarele. Eliberarea din funcție a comisarului șef de poliție Vornicu Emanuel René, șef serviciu supraveghere rutieră sectoarele 1, 2 și 6 din cadrul brigăzii rutiere București, până la clarificarea soției de fapt. Informarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea inițierii unei analize privind modul de instrumentare a lucrărilor penale în care este cercetat cel în cauză, iar în funcție de rezultatul acesteia, dispunerea de măsuri legale. Iar în al treilea rând, cercetarea disciplinară a șefilor de schimb privind modul de instruire la intrarea în serviciu a polițiștilor rutieri, precum și a psihologului unității cu privire la activitatea desfășurată. Demiterea șefului din brigada rutieră nu era însă decisă azi dimineață. Ascultăm acum ce spunea ministrul de interne, Carmen Dan, în urmă cu doar câteva ore. Până acum am decât informațiile pe care le cunoașteți și dumneavoastră, date aseară de către purtătorul de cuvânt al poliției. N-am văzut pe nimeni să facă un pas în spate. Probabil că au apreciat că nu există responsabilitate. Șeful Poliției Române a cerut verificări la brigada de poliție rutieră, unde lucra polițistul suspectat de pedofilie, și vor fi regândite toate testele psihologice. Polițistul acuzat de pedofilie a obținut la toate testele calificativele bun și foarte bun. Ultima verificare a fost în anul 2014. Din nou, Georgian Drăgan, purtător de cuvânt, Poliția Română. Testările psihologice sunt efectuate de psihologii fiecare unități în parte. Așadar, polițiștii sunt testați de psihologi din cadrul Poliției Române, jandarmii din cadrul sunt testați de psihologi din cadrul jandarmeriei și așa mai departe. Să ia în considerare schimbarea acestor baterii de teste. Dar cine face aceste teste psihologice și mai ales cine își asumă responsabilitatea pentru ele? Poliția Română transmite că testele sunt omologate și realizate de psihologii Ministerului de Interne. Președintele Colegiului Psihologilor din România, Iulian Ștefan, spune însă că nimeni nu cere parafa colegiului pentru aceste teste. Testele nu sunt produse de către psihologi și nu sunt adaptate de către psihologi, ci de către niște societăți comerciale. Testele au fost achiziționate de pe piața internațională. Testele acestea sunt achiziționate după criteriu economic, adică trebuie să fie mai ieftine. Ele se traduc și se editează un manual al acestui test, Colegiul Sergio nu cunoaște condițiile de etalonare și de validare a acestor teste, deci dacă ele au fost etalonate și validate, adaptate pe specificul populației, după ce editează acest manual, ei pun pe piață aceste produse. Am rămas surprins și noi, de acum un an și jumătate, că sunt teste pe piața românească, care nici măcar nu sunt notificate la colegi, adică nici nu știm de ele. Cât despre agresor, procurorii vor cere astăzi arestarea preventivă a bărbatului acuzat că a agresat doi minori într-un lift din cartierul bucureștean Drumul Taberei și la audierile de aseară a recunoscut un viol comis în urmă cu 6 ani asupra unei fetițe în vârstă de 7 ani. Ascultați știrile Europa FM. Scandalul din PSD îl agită și pe șeful ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, și-ar fi întrerupt vacanța și ar fi revenit în București special pentru a se lămuri în legătură cu situația guvernului, anunță surse politice. Totul după ședința de ieri a PSD, în care președintele executiv al formațiunii, Nicolae Bădălău, l-a criticat pe Liviu Dragnea, despre care a spus că ar fi suspendat democrația în partid. Tot domnul Bădălău a prezentat ieri o scrisoare cu erorile PSD din ultima vreme, iar premierul susține opiniile lui Nicolae Bădălău. O ascultăm pe Elena Tudor. Președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, a punctat o serie de erori pe care partidul le-a făcut în ultima perioadă, cum ar fi demiterea propriului guvern sau decizii economice majore anunțate și apoi abandonate. Așadar, începe să se întrevadă o fisură între liderii socialdemocrați și Liviu Dragnea. Este de părere Mihai Chirica, primarul Iașiului și membru al PSD. Cred că am asistat la cea mai vizibilă fisură între liderii Partidului Social-Democrat și Liviu Dragnea, într-o parte dintre ei, o fisură care va fi destul de greu de consolidat în condițiile în care punctele de vedere sunt total diferite pentru unii dintre liderii PSD față de conducători. La Iași, la finalul lunii, se va discuta despre restructurarea guvernului. Premierul Mihai Tudose este decis să facă schimbări în componența executivului. Rămâne de văzut cât de mult se va adânci conflictul între cele două tabere din PSD. Președintele Consiliului Județean Vaslui, socialdemocratul Dumitru Buzatu, crede că Liviu Dragnea nu poate fi tras la răspundere pentru erori făcute de guvern. Deocamdată noi avem nevoie de stabilitate. Așadar, nu credeți că se va lua în discuție poziția domnului Dragnea în partid? Cine ar îndrăzni să ia în discuții care însemna? Evident, se întreprind o acțiune nestatutară. Nu putem să învinuim pe domnul Dragnea. Haideți să fim serioși la treaba asta. Cred că guvernul are treburile sale și să nu creăm prea multe confuzii. Între timp și alte, partidul din coaliția de guvernământ se arată îngrijorat de tensiunea din PSD. Surse citate de Antena 3 spun că liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, și-a întrerupt vacanța în urma deciziilor luate în ședința PSD. Aceleași surse spun că liderul ALDE ar putea să ceară astăzi o întâlnire de urgență a coaliției de guvernare pentru a lămuri problemele. A început restituirea taxelor auto plătite de românii după ani de zile în care proprietarii de mașini și-au recuperat bani în urma proceselor. Acum pot solicita restituirea sumelor pe cale administrativă. Pe de altă parte, guvernul nu a renunțat la ideea de a introduce o nouă taxă auto. Ce planuri se fac? Ne spune Iulian Ochi. Cererile de restituire pot fi transmise deja la administrațiile fiscale. Data limită de depunere a acestora este 31 august. Proprietarii de mașini vor primi înapoi banii achitați în baza unei decizii fiscale. Restituirea sumelor se va realiza după următorul calendar. Taxa specială, taxa pe poluare și taxa pentru emisiile poluante se vor achita în perioada ianuarie-31 decembrie 2018, iar banii pentru timbrul de mediu se returnează din toamnă până în primăvara anului viitor. Taxa auto pentru autovehicul la prima înmatriculare a fost introdusă pentru prima dată în 2007. De atunci, această taxă a primit diverse nume. Toate însă au fost aspru criticate de Comisia Europeană și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Guvernul nu renunță la ideea de taxă însă nici acum. Potrivit ultimelor variante, noua taxă ar putea fi aplicată tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent dacă au plătit sau nu timbrul de mediu sau orice altă taxă auto. Noua taxă ar urma să fie calculată în funcție de gradul de poluare al mașinii. Formula de calcul va fi făcută publică în primăvara acestui an. Pregătiți buzunarele, avem de plătit taxe locale mai mari de anul acesta. La Pitești, consilierii locale au mărit cu 20% impozitul pe clădiri, terenuri și mașini, cu 50% taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism și cu 25% taxele pentru serviciile de reclamă și publicitate. Ana Sorescu. În acest an, piteștenii scot mai mulți bani din buzunar pentru toate taxele și impozitele locale. Municipalitatea a majorat cu 20% impozitul pe clădiri, terenuri și mașini. Și taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către persoane fizice și juridice a fost majorată cu 50%. Același procent de majorare s-a aplicat și pentru eliberarea autorizației sanitare de funcționare, în timp ce pentru avizarea certificatului de urbanism, taxa a fost mărită cu 25%. Impozitele pe terenurile și clădirile lăsate în paragină de proprietare a fost majorat cu 300%. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. La Craiova, noul an a venit și cu noi taxe pentru locuitorii și afaceriști din oraș. În plus, Consiliul Local a majorat tarifele pentru unele servicii publice. Ana Maria Constantinescu. Bun găsit! În acest an, craiovenii plătesc mai mult cu 0,34 lei față de 2017 pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi. Pentru persoanele juridice, majorarea este de 3,4 lei. Impozitul pe clădiri în Craiova rămâne neschimbat pentru locuințe, în timp ce pentru clădirile în care se desfășoară activități economice, cota de impozitare crește de la 0,2% la 0,4%. În 2018, craiovenii plătesc mai mult pentru eliberarea unor documente, iar pentru furnizarea de date, primăria introduce o taxă în valoare de 1 leu de persoană. Cei care vor să obțină mai repede unele documente vor plăti o taxă de urgență cuprinsă între 50 și 500 de lei, în funcție de actul cerut. Pe de altă parte, administrația locală a redus semnificativ taxa de oficiere a căsătoriei în sediul primăriei Craiova, de la 1500 de lei, cât a fost în 2017, la 850 de lei pentru anul acesta. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Mergem acum în județul Neamț. Consilierii din Piatra Neamț au mărit taxele și impozitele cu peste 10%, iar cei din Roman cu 20%. Catrinel Cojocaru. Bun găsit! La Piatra Neamț, consilierii au votat o majorare de 12% la taxe și impozite și de 15% pentru închirieri și concesiuni. Primarul orașului Dragoș Chitic spune că a comparat bugetul primăriei pe care o conduce cu alte bugete de primării din țară și a propus majorarea pentru a nu risca blocarea activității. Asta în condițiile în care deficitul bugetar la Piatra Neamț s-a ridicat la aproape 8 milioane de lei. Deși consilierii puterii nu au votat proiectul argumentând că guvernul va compensa integral acest deficit la finalul primului trimestru din acest an, primarul a răspuns că până la compensare, primăria Piatra Neamț nu are bani pentru plata ratelor din bancă, la furnizori și nici pentru salarii. Astfel, cea mai mare creștere va fi la persoanele fizice, care dețin în proprietate clădiri nerezidențiale, precum hale de producție sau spații comerciale. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Și la Constanța, consilierii locale au aprobat mărirea dărilor, transmite Ghiulfer Predescu. Pentru 2018, impozitul pe casă crește cu 25%. Concesiunea pe locul de veci se majorează cu 400%, iar taxa pentru ridicarea gunoiului ajunge la 60 de lei pe an de persoană, cu 60% mai mare decât anul trecut. Primarul Constanței, Decebal Făgădeu, s-a arătat supărat pe localnici pentru că nu întrețin curățenia orașului. Cele 5 campanii de curățenie pe care le-am făcut mi-au arătat că oricât de mult ne-am străduit noi să strângem gunoiul, a doua zi tot constanțenii noștri își bat joc de munca noastră. Și atunci, măcar să simt acest lucru. Afectați în 2018 sunt și micii afaceriști și asociațiile profesionale, pentru că s-a decis majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri datorată de persoanele fizice pentru clădirile nerezidențiale. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Marocul se confruntă de câteva zile cu un val de frig neobișnuit și cu importante căderi de zăpadă în regiunile muntoase. Pentru a proteja populația, autoritățile și asociațiile de caritate au pregătit un plan de ajutor. Ioana Brustur, capitanu. Partea centrală a țării cu masivele sale muntoase, care sunt obișnuite cu ierni foarte reci, a fost cel mai grav afectată de acest val de frig, resimțit în Maroc începând de vinerea trecută. Mai multe drumuri au fost blocate de căderile abundente de zăpadă, a anunțat Ministerul Transporturilor, iar acest lucru a dus la izolarea satelor aflate la mare altitudine. Ministerul de Interne din Maroc a cerut mobilizarea autorităților din toate domeniile. În total, peste 500.000 de persoane vor beneficia de un plan de luptă împotriva frigului, vor fi distribuite pături și provizii alimentare. Asociațiile de caritate au implementat un program special prin care primesc ajutor, mai ales persoanele care trăiesc în regiunile muntoase rămase izolate. Controverse în China pe seama locurilor de parcare speciale pentru femei. Acestea sunt semnalizate prin indicatoare ce prezintă un pantof negru pe un fundal roz și sunt mai late decât cele obișnuite. Urmăriți subiectul pe site-ul nostru europafm.ro. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! sosit, Monica Niculescu a învins-o pe Irina Begu în runda inaugurală a turneului de la Hobart. Ajunsă pe tabloul principal al competiției din Tasmania din calificări, Niculescu s-a impus categoric 6-3-6-2 în fața conaționalei cap de serie numărul 6. Cele două românci au mai fost o singură dată adversare în 2010 și atunci tot Monica Niculescu a câștigat. Săptămâna trecută ea a fost eliminată din primul tur la Shenzhen, în timp ce Begu s-a oprit în semifinale învinsă de Simona Halep. La Hobart, Monica Niculescu va juca în continuare cu Varvara Lepchenko. O altă româncă, Mihaela Buzărnescu, este prima sfertfinalistă a turneului australian. Ea a învins-o pe nemțoaica Annalena Friedman în numărul 507 mondial, 7-5-6-4. Amintim, în runda inaugurală, Buzărnescu a eliminat-o pe a patra favorită, Alize Cornet. Manchester City este aproape de încă o lovitură pe piața transferurilor. Liderul din Premier League a ajuns la un acord cu Alexis Sanchez, care a intrat în ultimele 6 luni de contract cu Arsenal. Anunțul a fost făcut de jurnalistul italian Gianluca Di Marzio, un foarte bun cunoscător al mutărilor de pe piața transferurilor din Europa. Sanchez ar urma să ajungă la City la finalul acestui sezon și va avea un salariu de 14,7 milioane de euro pe an, cu o primă de instalare de 35 de milioane de euro. Potrivit sursei citate, atacantul chilian ar putea ajunge sub comanda lui Pep Guardiola chiar în această iarnă, dacă Arsenal va accepta să primească în schimbul său 22,6 milioane de euro, cât oferă cei de la Manchester City. Steaua CSM Exim Bank a câștigat derbiul etapei a 13-a a Ligii Naționale de Basket Masculin, 78-68 cu CSU Sibiu. Cel mai bun jucător al roșialbaștilor a fost Cătălin Baciu, autor a 18 puncte și 5 recuperări, dar principalul marcator al partidei a fost din rândul învinșilor, americanul Tyler Laser, cu 32 de puncte, 5 recuperări și 5 pase decisive. Steaua CSM și CSU Sibiu sunt acum la egalitate, la 2 puncte de liderul U-Banca Transilvania Cluj. Nasser Al-Attiyah a câștigat etapa a 3-a a raliului Dakar. Pilotul catarian de 47 de ani de la Toyota i-a devansat pe rivalii de la Peugeot, Stefan Peter Anzel și Carlos Sainz în runda desfășurată în Peru. Peter Anzel a preluat conducerea în clasamentul general, unde l-a devansat pe Cyril Depres. Triumfător și în runda inaugurală, Al-Attiyah este al 3-lea în ierarhie. La clasa moto, etapa a fost câștigată de campionul antitră, britanicul Sam Sunderland, pe KTM. Românul Emanuel Gheneș s-a clasat la fel ca în ziua precedentă, pe locul al 37. 13 și 16 minute începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Pentru că mai suntem încă la începutul acestui an centenar, vă întreb astăzi care credeți dumneavoastră că ar trebui să fie proiectul, cum mi se spune, sau prioritatea, mai pe limba română, prioritatea noastră ca țară, acum la 100 de ani de când suntem noi cu noi, adică împreună. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Anul bun se cunoaște după super oferte. Alege produsele pe care ți le dorești din magazinele Altex sau de pe Altex.ro. Ia-ți acum televizor LED Full HD Smart Panasonic, diagonala 100 cm, TI Plus și 5 ani garanție la numai 1499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. A, în sfârșit, momentul pe care l-așteptam. Noua colecție Bonprix. Intră pe bonprix.ro și ai livrare gratuită pentru comenzi în valoare minimă de 99 ron. Wow, rochi, pulovere, bluze, pantaloni, fuste și multe altele. Și vor fi toate ale mele. Și tu, ce vei alege de pe bonprix.ro? Bonprix sunt eu. Acest anunț este foarte important pentru siguranța familiei tale. Nu folosiți improvizații la instalațiile electrice și nu le supra-solicitați prin folosirea simultană a mai multor aparate electrice de mare putere.